У Кракове мирно. У Кракове дыхается вольней. И можно ходить, расправивши плечи. А тут боишься ступить, бо мины, бо крок управа ці улева, як на войне, карается. И гэта у парадку речу. Адзінае, чаго не стае чужыне, стаць радзімай. І дзіўныя тыя, хто кажуць мне, гэта магчыма. Адзінае, што з крыві маёй не вытравіць. Словы родныя, словы, як шэпт травы, як запаўненне пустэчы, калі два сэрцы радуюцца сустрэчы.